الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير د سورت ملک دا اولنا د سورت دعوه و نفد الشرک فی البرکات دی دعوه باندې دین مخ کی پینځه دلائل عقلیه الله ذکر کړو بیا دریم پدی پسی تخویف اخروی د پاره د منکرینو دا واسروا قولکم او اجهروا به دا شپږم دلیل عقلی دی هو الذی جعل لکم الارض ذلولا دا اوم دلیل عقلی دی امنتم من فی السماء ام امنتم من فی السماء ولقد كذب الذين من قبلهم دے دریو آیاتونو کی تخویف دنیاوی دے مخ کی دا آخرت عذاب ذکر کو دل تر دنیا غا ذکر کی چی توسم نمانی عبرت دے دلیلو نحاصلے نظمہ دا عذاب نو یری گا پس مکہ با دیو مندم زما دا عذاب نو یری گا کانی بدربان رو وروم زما دا پخوانی عذاب نو یری گا کم چستا نمخ کی پا قومونو بانی را غلی ری نو اولم یرو الی الطیر فوقهم صافات دا ورپسی اتم دلیل اسرو قولکم دا شپگم پا ابتدانا دلائل و عقلیو کی دا خبر ہوا چی خالق دا ہر شی اللہ وی زیما نو دی دلیل کی وی سنگا چی خالق دا ہر شی زیما نو دا سی عالم بکل شی دا ام زیما پیدا کون کی دا ہر یو شی زیما نو پوا پا ہر سو اللہ وی زیما عالم الغیب و شہادہ واسرو قولکم او اجهروا به دا عموم دے تاسو خو خدا پټه خبره کوي چې هغه راضي او کخکاره خبره کوي په دې جواب باندې چې دا جهر دی اعلان د ښکارا ده الله وی دا دواړه خبره ماته یو برابر دي د دینه معلومیږي دا چې د الله علم په پټه او په ښکارا باندې یو برابر انسان په هغه سبا باندې پوهیږي چې د تخکاره دي چې کوم د دنه پټي نو دغه باب د غیب دی هغې نه دی نه خبری یو خبره په سینه باندې دن نه ده الله په هغې باندې پوه دی انسان د هغې نه نه دی خبر یو شی په تیاره کې کیږي الله ته تیاره او رڼا یو برابر ده انسان د هغې نه نه دی خبر پیرې د هغې نه نه دی خبر او الله د هغې نه خبر دی یو شی لر دے دے انسان نا دے و تپہس یو وسیلہ بانے نرسی اگر در علم نبار دے اللہ تلر یو نزدے یو برابر دے دے دلیل مقصد دا دے واسرو قولکم او جہرو بے او پٹا کوئے راس اس آتے دا خپل وینا ستاسو اسر رو پٹکے قولکم وینا خپل یعنی خپٹا پا راس کی اس آتے او جہرو بے یا خکارکے غیل را طول خلق پا مخی ہوا ہے نو یو پٹا خبر شوا یو ستاسو راس شو اللہ وی انہو علیم بذات الصدور یقیناً دا اللہ پوہ دے پا حقا سبان دے چی پا سنو دے انسانانو کی دی ذات الصدور سمانا سنو والا نو کم خبر چی پا سنو دن نینو آغا پٹائی انسان لارا بار کردے نر دے جبینا انسان پا خلیلا تلفظ ندے کردے اللہ وی تا پا سنو کی خویا ویرادشتا کنا غراز دے دے وقت آگے نہ سوکھنے دی خبر یا سو کسان و پخپل میں اس کے او خبر اپٹا راس کے ساتلا نو دی بدو تن و درے تن و راس کے ساتھ لی دی بوچ زمنگ نہ سوکھنے دی خبر ہو اللہ وی کہ سو خبر ہے کہ نی خبر زدہ نہ خبر ما دا یو او دویم دا چتا باز خبری پزل کی راولی ارادہ دی چه دا بزخ کارا کو ماللہ وی تیک اخکارا که او کنی اخکارا که ما تخکارا دا پی ذات صدور دغی دوی تاسو خپل منس که او بل سر راس که خودو چکور دا خبر چا تخکارا نشی اللہ وی ما تخکارا دا انسان با پی نپویی گی پیرے با پی نپویی گی نجومیان تاغی عقیدت آوا چه زمونگ ای جنتان شتر پا دیزم کبانی اولیا دی ملنگان دی فقیران دی او غیر دین خبری مس کے غیبا کسا پا کسا گردے دی بودی دنیا کی حالات بیز دکولو نا غیتا بچے دی یوی خبری پتا اولا گی دا دا غیر جنتانو با غیر خبر ورکو نکو سوک پا ورگ بیا دا غیر زیتا و اغا با دا غیب و اغا خبر دتا اوکلا اغا با صرف دخپل مشورتیا دا پارا شبای دی خوب غیب وانی پویی گی و دار سن خبر دی اگور دا ما دا دل حال ما تا ہوئی مس کے داخو جنٹان داغ بگر دے دو عقیب و تطلب لانے را روان دے داغو پلار دا خبر کولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو نجومی خوالا ور روانو صحابہ و سرو ویرازے چ ورشو چر دا حقیقت تا معلوم شی نبی علیہ السلام مرگرو تا وی ویزے او خبر پزلکی پٹو ما تاسو تے ویما سورۃ دخان اگر نمتا پوسو کولتا نو سغی خو گردیده کنه پا دی فضا که اخو پیریان دی اگی دا واوری دو چه دای واوری دو نو مخ کلال اغل ازانو رسو و خبر پورا نو واوری دلی چه او رسی دو نبی علیه صلات و سلام و تبی خواه زما پلکی یو خبر دا تبا اغا اسما تووی چه اغا سدی نا اغا و تبی هو الدخ از صورت دخان هو اغا خبر پورا نو واوری دلی و پا من در اغلی و دا پیغمبر نمخ کزان دا رسولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام و تبی خصا قریشا انک لن تعدو قدرک نخپل اندازے نا پل نشت لے خواہ اخپل ایجن چی تستاکم اگر دے دو اگر دق قواری دو نا خبریں پورا نا داوری دلی نور آپ اللہ بیا دورم نشوی لے چی سورت دو خان خوچی اگر تقوگو تسرا رسولیو چی دقا سی کسان را روان دیو پلکی را تدا خبر پر اسکڑی دا پتکڑی دا دا خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مرگرو تو لکھ کر رکھ لا وہ ہدایت غیب نو دی لکہ پر غیب ہے سوک نہ پوی او چے ری تے وے نو غیب نہ خبر بار شو انه علیم بذات الصدور اللہ وی زپو ایم پاغه خبرو د سینو بانی پاغه سینو وال خبر ذات الصدور سینو والا الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الا يعلم سكوي معنا دادا سيدي يعلمون رسلو هم دي يعلمون دا پارا فاعل اغا كلام كي پرت الله نو معنا بدا تشی الا يعلم الله من خلقه او من خلقه بمفعول شی اللہ تفوس کری دنیا نا الا يعلم آیا نپی جنی اللہ من خلقه اغا چالر جی پیدا کری دی خی پی جنی ذکر اغا مخلوق دی او اغا خالق دی او سو کوئی الا يعلم من خلقه من خلقه بفاعل شی خلقه بو تپٹ رو باسی نو مطلب بداشی الا يعلم الخالق خلقه آیا نپی جنی پیدا کون کی خپل مخلوق لرا ولی نپی جنی او سو کوئی مخ کی در راز ذکر شو واسرو قولکم او اجهرو به ناغیوی الا يعلم السر من خلق السر آیا نپی جنی راز آغا سوک چی راز پیدا کرده پیدا کون کی در رازو اللہ نپویدون کی پر راز بانی اللہ او داد مخ کی سره مناسب ده الله وی د خپل وینا پر راز کې وساته او یې ښکارا کا زه په پوهه نو ورپسې وی الا يعلم السر من خلق السر خدا ډوم به دواړه معنی مشهوري آیا نه پیژني الله من هغه چاله را خلق چې پیدا کړی دي یا الا يعلم من خلق خلقه آیا نه پیژني هغه څوک چې پیدا کړی نه مخلوق پل مخلوق لره ولي نه پیژني داغد علم نے اس سے بار نہ دے داد اللہ پاک علم کلی دے اشارہ دا وہو اللطیف الخبیر او دغا اللہ دے دیر مہربان او خبردار لطیف داغ صفت تے اللہ چکم نعمتوں نے کلی دے پہ انسان باندے ناغا دیر پہ باریکاتو کلی دیتے ندے خبر اس سوکتے ندے خبر خدا اللہ دیر خصوصی مہربانی دے پہ انسان باندے اوم دلیل هو الذي جعل لكم الارض ذلولا دا اللہ غذات تے چی گردولی دستا سو دا پارا ازمکا ذلولا تابدارا ذلول ذلت نہ لگا نا اللہ گردولی دستا سو دا پارا دا ازمکا تابدارا ذلیل خوارا گاڑی پا دیبانی گردی حیوانات پا دیبانی گردی سانان پا دیبانی گردی کہ انسان کہ بادے جوڑی مدا ہو چاہتا سوئی نہ کنا کھنی ایک کا تکویان تے نہ جوڑی سمست تے نہ جوڑی خوری تے نہ اوڑی دن نہ پکی غارو نہ کئی فصلو نہ پکی کری ونی پکی کری دلولا دا سے تابدار اللہ گرزولی دا دا پاسا پا دیبانی سفر کئی پا سو نو ملا پا زرگو نو ملا نو کپا گاڑو کی دیا و کپا سنو پو خانو بانی دی زما کده ته سوی نه ځان تینه راکاږي لار ولا ورکی تابې در ده پاره چې کوم طرف ته ځینو منی کوي نه نو الله ور پسې ځه کا امر کوي فم شو فی منا کې بها ز خارشه فی منا کې بها د دې په غرونو کې او په اطرافو کې منا کې بو د دې اطراف فضا نواحی یو خابل خوا جوانب او خصوصا معنا غرونه فهم شو فی معنا کې به ځه د دې په غرونه کې او د دې په هوارو اطرافو کې چې کوم ځای ستاسو خوښي نو ورپسې سو یو وکلو من رزقه او خره دا غد رزقنا لازم ک الله ستاسو لپاره تابع کړی دا که په سم یو که په غرونه کې که په وچه یو که په لمدی که لري یو که نږدې په خپل ملک او په نورو ملکونو کې فهم شو فی معنا کې به ها د دې په ټولو اطرافو کې ګرځي او وکلو من رزقه معلومیږي دا چې د روزې د پر الله وی ګرځي د عرب بصوره ګرځي دو قافلې برواني اسلام نمخ کې او مورستو هم د دې دغه رواج ځکه اکثر د دې په ملکونو کې با فصل مسل ډیر نه کې دو بنوي کمیو نو بس دی بگردی دی یو طرف تا بل طرف تا دا قافلی بروانی و پا جمع بگردی دو چکل اسلام را گنو بیا دغی تا ضرورت پاتی نشو اللہ هر سوک پا خپل زیبانی مالکلو او که گردی دبا نو امن با خطر با نو اسلام نمخ که بدا خطری دیرو نو پا جمع با پورا کلی والا طول را جمع شو و پسوارلو و خان و یوش بل شی چا بسوسو بس گردی دبا سفر بیکولی یو منڈے کی بے سودا اکڑو بل دے کی بے خر سکتا چو واپس برات لو دا سفر خم ڈیری لری لری وی نو پورا مال بے گٹلو سو وقت پوری بیا دی رو نو بیا با مشورہ شو بیا و مشورہ بانی روان اللہ عزم کا مستا تابی گرزو لیدا کد شپی دی کد روز دی او پس سما بانی دی او کو پغرونو کی دی زیر دنیا پا اطراف کیو گر دی او زان لحلال روزی پیدا کی و کلو من رزقی بازی خلقو پا خوامنگ توی در روزی دا پارا او دو دوڑای را پارا صحابا و سفر نوی کردی پیدا را تچاوی دی لکم کتاب لی کلیو او ایدا خم ندا او دا زان او پا که حدیث جوڑ کی دو پیغمبر ویلی چه عربو تمرا دی وطن لگی چه دعوتا کم مولا خولیو دا حدیث خود تروس پوری مونگ دی پندوش پیتا کالی که پیدا نکو اللہ خوی گر دے یو دا یاد دے یعلی لکم الارض دا جولن کسوک دا طبیعہ وائی کنا پو خلق دیر دی دنیا کی اللہ کبی در روزے دا پارا و در رزق دا پارا با عربو تا نرازی نکم پلے بازی یو جانو ملتا سفر خود دی ملتا سنت دے چی دی ملتا راشم بروزیو گٹی ام بزان لبم روکی و حج باوکی او سوک بزر داوی الکه تو په مزدوره د پار راغلی کنه نه د حج د پار بیا ځان لره دی پیدا چوي دي اخو الله سوره بقره کې دا خبره واضحه کړې و چې تاسو باندې هیڅ ګناه نشته دی حج لاړې عمره لاړې ان تبتغوا فضلا من فضل ربكم حج د حجوکو هم حرمام ثواب دواړه فائدې دي وکړي نو د ځانه زمونږ د خلق دې سره کتابونه ډک دي دا غینه چې دی او مسله راوباسي نه هغه به طبیع مؤمنه پتن لګ چې رقم دریاب نه دار وکړي نو قرآن کے خوا اللہ او دلتا ہوئی او دویم صورت مزمل کی ہوئی دا دو دلائل دان سر یادو ساتے و دنیا کے ہر زیتر سفر دا پارا تجارت دا پارا دا مزدورے دا پارا دا ہر یو کار دا پارا چیتا زی کہ زان لروزی پیدا کی زکا اور پسی و کلو میں رزق ہی ہوئی التا ہوئی ابتغون میں بعض خلق شترے چی غیبر جہاد دا پارا دین ور پسی ہوئی و آخرون یدربون فی الارض دا سی پا کمشترے چی غیب پزمکی کی سفری کی او سب سبکی یبتغون من فضل اللہ اللہ مہربانی پہ لٹھی پا مال و دولت پسی بگر دی اللہ اجازت کرے دے چا اللہ اجازت کرے دے نورت سغوارے بل دلیل والا کمی ہم شوفی منا کے بیہا یو سڑی سر یو وین زوا او داغی نزیم شوی ام ولد و داغو داغی تا ام ولد وی دا آیاتو اغول وستو نا آغا دی خپلی وین زیتا وی وی فم شوفی منا کے بیہا کردی مانا دی را تسیوکنن فا انت عتیقہ زوی تازادے بیا ناغی و توی فی جبالها او معنام سیوا ذکر قطادنا او دردر مفسرون دا نقل دا جفم شو فی مناکبها ای فی جبالها زیگر دا داغی پر غرون کی و تیوی خبر دی سیوکلا و زازا دا اس بیا تا پوسی کور دا غنجیرا خدا خو میں زادا کرا علم لراغی خو چو وسو زو سر نکا کو منو اگر سڑے ہو تو وہی بھی زدہ بھی داخلو کتابوں کی گورا فم شو فی منا کے بے ہا کیا زیادہ رکڑوں بیا خو سر نکام کو لشی گر رہے رہے دیزم کے پا اطراف کی وکلو من رزقی ہی تا اوم دلیل عقلی دے اللہ ازم کے مدل تابع ہو گرز بولا آو دا دنیا سفر کے دا حلال روزے دا پار دا روزے دا شپی و الیہ النشور دا خبر ہو سر یاد ساتا اس بات تا قیامت دے او دی اللہ تری واپس راپورته کیدل یو ورځ را روانه ده الله وی چې څنګه مدل لازمه که دقه سینواره پیدا کړی ده او استاد لپاره په دې جون کې تابعدار ده که ته پوخ باندې سور شی وګرځې که په گاڑی کې سور شی وګرځې که په کشتیا کې کینه دا خو اواره ځمکه ده او ځان ته دې نه راکاږي څه تکلیف تا ته نه درکوي نو یو ورځ را روانه ده چې د دې ځمکې نه به دقه سره وځي خو یو بل ځای ته به غونډ شي امنتم دا اوس تخویف دی خدا دویم قسم تخویف دی دنیاوی آمنتم آیا فا امن بشے بچ بشے من فی السما دا غچانا چی پا آسمان کے دے نو تا تا بزر اترازون والا خودیری گا نا تا تا بزر ولی اللہ پا آسمان کے دے وی اللہ پا گا سویدی دے بجے کی سوال امن تم آیا بچ بشے من دھاگ اچانا پھر سما کے پاس مان کے دے پہلے بھی لیجیے گا نا کتاب اللہ پہ کتاب کے شک دیو جنا مفسرین ذکر کی کہ سو تاویلات ماویلات کی ضرورت تاویل تا نشتا یہ تو تاویل ہوگی ذکر سورت انعام کے خدام تیر شوی دی کنا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتُ او دغا اللہ پا اسمانونو کی دے او دلتوی بچ بشے دا حقا ذاتنا جی پا اسمان کی دے دے بزر تا توی اللہ خود عرش دا پاس دے نوے اللہ پا اسمان کی دے قرآن کی راغلی دی وزا چا اللہ دا عرش دا پاس دے نوے دام قرآن کی راغلی دی چا اللہ وی آمنتم من فی السماء سنگ پا اسمان کی دے وی سنگ دا عرش دا پاس دے تداغی کیفیت بیانولی شنا دی کیفیت تا دمونگا منشو بیانولی اللہ اعلم سنگ چی دا اللہ دا ذات سر خی نو اللہ دا اسمانونو دا پاس دے اللہ دا اسمانونو پاسمانونو کی دے آمین تم من فی السماء خام خواب سوک دل تا تاویل کی وی تاویل سر کے پا دیکی حدیث کرا دی کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اللہ پاک چی شپ نیمی تا ورشی نو ینزل ربنا اللہ پاک اسمان دا دنیا تراکوس شی حدیث سمانا کی سنگ را کوزی کی دا تپوس بنا کی پدی اللہ خپوئی گی نہ تا پدی بانے مکلپی چی خام خواب دی بسی کتابو نو گورا او کی نا متکلمین تا چی غی دی بارک سوی وی دوا متکلمین بیلاری شوی دی اگر سوک چی دا قرآن ناغ طرف تاوڑی بس قرآن کی اللہ خپل صفت ذکر کرده ری زا پاسمان کیم وی زمون پی آمن نا من پدی ایمان ناوڑ ری چی اللہ پاسمان کی او کدا مانا کے چی آمن توم آیا بچ بشے من داغ ذات نافی السماء چی پا اسمان کی داغ قدرت تے سوک و ترداؤوی من فی السماء قدرتو و سلطنتو و عرشو آیا بچ بشے داغ ذات نا چی پا اسمان کی داغ عرش تے داغ حکومت تے داغ بادشاہی دا میں پز مکنن تا سلہ تاویلات کے رزانا بیاو پاکی پا خپلن خلی داغ حکومت برم دے حکتم دے آیا بچ بشے داغ ذات نا چیاغ پاسمانونو کے دے داغ علم پاسمانونو کے داغ قدرت پاسمانونو کے دے او یاد آغا ذات دا چی پاسمانونو کے دے سنگ پاسمانونو کے دے چی سنگ زمونگ در افسر خائی این یخصف بکم الارض چی اومنڈی تاسو لرب از مکا بچ بشے نشے بچ کے دے دا تخویف دنیاوی دے چی او قوم دا سو چی پا دے از مکا ما مندلے دے قارون ترو سا پا از مکا روان دے سر دا مالا عمالی پا سر پروت دے نو تاسو با بچ شد آغا ذات نا چه پا اسمان که ده چه مندی تاسو پا دیزمک نا فا اضاحیه تامورو ناسا پا دازمک با پا تاسو با نیزی و رازی تامورو تجی و تس تامورو تامورو زی و رازی با تس تاری با خوزی را خوزی با تاسو با پخکتا بانی بوزی و بیا بر بانی دا پاس گردیو مو لکه ده چکه نو دا آغا ذات نا با بچ شد آغا دا عذاب نا آمنتم آیا بش بشے عذاب من دا عذاب دا غزات نا فی السماء چی پا اسمان کی دا غ حکومت تے ان یخصف بکم الارض چی او منڈی تاسو لر پا دیزمکا بانی فا اضاہی تمورو پس ناسا پا دازمکا پا تاسو بانی زیو رازی نا ام امنتم من فی السماء یا بچ بشے دا غزات نا چی پا اسمان کی دے ان یرسل علیکم حاسبا چی رولی گی پا تاسو بانی بات کانو والا حاسب الریح الذي اغا بادو چی پاگی کی کانی می لکه سنگی جی پا قومی لوت بانی را ورو جو دا اغا ذات دا عذاب نا و دا اغا دا قدرت و دا طاقت نا بتاسو پا امن شے نا فستعلمونا کیف نذیر زردا چی تاسو پا پوشے چی سرنگی و زمای رول نذیر اے کیف انذاری پخوانی دا اغی یو مثال اللہ ذکر کی اجمالی زما بخوانو عذابونو تلک اگوری اغی سحالو ولقد کذب الذین من قبلهم او یقینن دروغ جنکڑی واغ کسانو چی مخکر دینو فکیف کان نکیر نو سرنگی او زما انکار پاغی بانی یا سرنگی او زما عذاب او لم یرو الی الطیری داتم دلی آیا دین گوری دی مارغانو تا فوقهم دپاسر دینا صافاتن خورون کی خپل وزر لرا و یقبضنا را چمکون کی قبض بیا رانغاڑون کی خپل وزر لرا دی هوا کی تگور نه دی مارغان ته جګر دی او سار د جالو نه پاسې دی دی مشهور حدیث کرا غلیو چې لو انکم تتوکلون علی الله حق التوکل کتا سو په الله باندې حق بر وسوکړه نو تاسو لبروزی در کی کما یرزق الطیر لک سنگ چ اللہ روزی ور کی مارتا تغدو خماسن و تروح بتانن اگر سا روزی او اوگی تگی داغ پا ججور کی سمنی او مازیگر واپس راضی بتانن او خیلی ڈکی اولم یرا ویلت تویر اللہ ویدی بر مارغانو تا نگوری فوقهم دا پاس ردین صاف فاتن کده چاپڑا کی دار اتلا جزا با گردم او پا اسبانی او پا پیادا او دا مزالی با کوما نو اگر اللہ ہما لدل تم راکولی شکن نو دی مارغان عبرت والا اگر پا دی ہوا کی گردی کنا او دا بر نخپل روزی سی کنو دا غزین پی عملو کی تم لگ حرکتو کا غزین مکی نا حرکت کوا حرکت کی برکتی نا مارغب ہم دقا دے پونا باندے ناستو غر دا پاس با ناستو بس دا اخکار بول اخلی لراتن نا غبر گردی گوری چا اندازو لگی نو بس حملہ پیو کی اولم یراوی لطایری دی نگوری دے مارغانو تا دا پاس ردین صاف فاتن چا خورون کی دا خپل وزر و لراوی اقبل او بیا راتنگون کی دا خپل وزر و لرا اللہ وی دی تاو گورا چا دا چا تین کری دی بلی ہوا کی کل وزر بندی کی او کلے کلو کی ما یمسکہن نٹنگی دی لرا الا الرحمن مگر رحمان بادشاہ قال اللہ پس مکہ بانے وس در کرے دے او غیلے پا ہوا کی وس پر کرے دے تپا ہوا نشے لوتے او غدا مارگ دا غسی پس مکہ نشی کرتے دے اکثر جب مارگ پس مکہ بانے گردی ناگی تا تکلیف پا ہوا کی خب آرام باندے روانی نو پا کی تیل شتا نو سر کلینڈر شتا نو سر ڈریور شتا چکم طرف تغواڑی نزی ما یمسکہن الا الرحمن انه بكل شیء بصیر یقینن دا اللہ ری پاری او شی باندی بصیر لیدن کی اغدا علم نسبار ندی واسر قولکم وجہرو به او پٹک ایخ پلوینا او یخ کارک ایغی لرا انه علیم بذات الصدور یقینن دا اللہ پوالے پاغ خبر دسینو الا یعلم من خلقه آیا نپیجنی اللہ پل مخلوق لرا اولینا آیا نپیجنی خالق پل مخلوق لرا وهو اللطیف الخبیر او دغا اللہ را دیر مہربان و خبردار والذی دا اللہ غذات تجعل لکم الارض ذلولا چی گردولی دستاسو دا پار دازمک تابدارا فمشو فی منا کی بیها نزیر دی پاترافو کی وردی پغرونو کی وکلو من رزقه او خرے دا رزق دا غنا و الیه النشور او دی اللہ دری بیارا پور دکی دل آمنتم آیا بچ بشے من فی السمائی دا غزاتنا چی پاسمان کی دے ان یخصف بکم الارضا چو منڈی تاسو لر پزمکا فا اداہیت امورو پس ناسا پا دازمکا و پتاسو بانیزی و رازی ننشے بچ کی دے آمنتم من فی السمائی او یا بچ بشے دا غزاتنا چی پاسمان کے دے ان یرسل علیکم حاسبا چی رولی گی پتا سبانی غبات کانو والا فستعلمون کیف نذیر نزدر دا چی تاسو بپوشے چی سرنگیو زمایا رول ولقد کذب اللذین من قبلهم او یقینن دروغ جنکڑی واغ کسانو چی مخکر دینو فکیف کان نکیر نسرنگیو زمایا عذاب او لم یرو الی الطیر آیا دین گوری مارغانو تا فوقهم دا پاس ردین صافاتن خورون کی خپل وزر لرا و یقبضن و بیا بندون کی خپل وزر لرا ما یمسکهن نشی ٹنگول دی لرا الا الرحمن مگر رحمان بادشاہ انہو بکل شیء بصیر یقینن دا اللہ لے ہر یوشی لرلی دن کے